স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া থা, ইকরাউল কোরআন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাহ শাফিআন লি আসহাবি। কোরআন মাজিদ কি তিলাওয়াত কিয়া করো, ইয়ে কোরআন মাজিদ কিয়ামত কে দিন সিফারিশি বান কে আয়েগা আর ইসকি সিফারিশ কো কবুল কিয়া জায়েগা। আল কোরআন শাফিউন মুশাফফাউন, কুরআন সিফারিশ করেগা আর ইসকি সিফারিশ কো কবুল কিয়া জায়েগা। ওয়ামা হিল্লুন মুসাদ্দিকুন, ইয়ে তো তাসদীক কিয়া গিয়া হ্যায়, মান জাআলাহু আমামাহু ক্বাদাহু ইলাল জান্নাহ ওয়া মান জাআলাহু খালফাহু সাকাহু ইলান নার। জো ইস কুরআন মাজীদ কে আহকামাত কো আপনি জিন্দগি মে রোল মডেল সমঝেগা, ইয়ে কুরআন হি উসে জান্নাত কি তরফ লে জায়েগা, اور جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْسَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم وصلا۔ يا قرآن مجيد مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو، انا الذی اسحر لیلتک، انا الذی اضمی ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے۔ کل تاجر من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں۔ اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حل، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے۔ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر قرآن کہے گا، یا رب زد ہو، اے اللہ اسے اور نوازیے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا، اے اللہ اسے اور نوازیے۔ یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ، اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ وَخَيْرُ جَلِيسِ اللَّهِ يُمَلُّ حَدِيثُ، یہ اتنا پیارا دوست ہے، اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ وَخَيْرُ جَلِيسِ اللَّهِ يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِ، قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ وہی سورت تبارک، یہ سورت الملک ہے۔ ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی۔ حتی غفر لہ، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ حتی ادخلته الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے، اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔